Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس إحساسها وجود رغبة تمايل به انجام کاری داشتن لدينا الرغبة ما تمایل به انجام کاری را داریم. ليس لدينا رغبة. ما تمایل به انجام کاری را نداریم. الاحساس بالخوف. ترس داشتن. اشعر بالخوف. من می ترسم. لا اشعر بالخوف. من نمی ترسم. توفر الوقت وقت داشتن لديه وقت او وقت دارد ليس لديه وقت او وقت ندارد الشعور بالملل بی‌حوصله بودن هي تشعر بالملل او حوصله ندارد هي لا تشعر بالملل. او با حوصله است. الشعور بالجوع. گرسنه بودن. هل انتم جوعى؟ شما گرسنه هستید؟ هل انتم غير جوعى؟ شما گرسنه نیستید؟ الشعور بالعطش. تشنه بودن هم عطشا آنها تشنه هستند هم غیر عطشا آنها تشنه نیستند